9กรัชกายสูตรว่าด้วยบาปกรรมที่กรัชกายเคยทำภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสั่งสมขึ้นก็วิบากนั่นเองที่สัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มีในอัตภาพถัดไปก็มีหรือในอัตภาพต่อไปก็มีเรายังไม่รู้วิบากกรรมจะไม่กล่าวถึงการทำที่สุดแห่งทุกข์ของกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้นสั่งสมขึ้นอริยสาวกนั้นนั่นแลปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนจิตของเรานี้เป็นปริตตจิตยังไม่ได้อบรมแต่บัดนี้เป็นอัปปมานจิตได้อบรมดีแล้วกามวจรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือหากเด็กนี้พึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตติตั้งแต่เวลายังเป็นเด็กอยู่เขาจะพึงทำบาปกรรมได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะทุกข์พึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมเลยหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกข์จะถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตินี้สตรีหรือบุรุษควรเจริญแท้สตรีหรือบุรุษจะพาเอากายนี้ไปไม่ได้สัตว์ผู้จะต้องตายนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบาปกรรมอะไรๆของเรานี้ที่กรัชกายนี้เคยทำมาแล้วบาปกรรมนั้นทั้งหมดเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จักไม่ติดตามไปภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุผู้มีปัญญาในธรรมวินัยนี้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งอบรมแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีอริยสาวกมีกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนจิตของเรานี้เป็นปริตตจิตยังไม่ได้อบรมแต่บัดนี้จิตของเรานี้เป็นอัปปมานจิตได้อบรมดีแล้วกามวจรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือหากเด็กนี้จะพึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติตั้งแต่เวลายังเป็นเด็กเขาพึงทำบาปกรรมได้หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะทุกข์พึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมเลยหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกข์จะถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำบาปกรรมพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้สตรีหรือบุรุษควรเจริญแท้สตรีหรือบุรุษจะพาเอากายนี้ไปไม่ได้สัตว์ผู้จะต้องตายนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุสัตว์นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบาปกรรมอะไรๆของเรานี้ที่กระชกายนี้เคยทำมาแล้วบาปกรรมนั้นทั้งหมดเราพึงเสวยในอัตภาพนี้จักไม่ติดตามไปภิกษุทั้งหลายอุเบกขาเจโตวิมุตติที่ภิกษุผู้มีปัญญาในธรรมวินัยนี้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งอบรมแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอนาคามีกรัชกายสูตรที่9จบ 10อธรรมจริยาสูตรว่าด้วยความประพฤติอธรรมครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เพราะความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกท่านพระโคดมอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์เพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าพเจ้ายังไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารขอประทานโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอย่างที่ข้าพเจ้าจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์นั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายสามประการความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสามประการความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายสามประการเป็นอย่างนี้แลความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พูดเท็จละถึงความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างนี้แลความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาละถึงความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างนี้แลเพราะความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพราหมณ์เพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสามประการความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสามประการความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสามประการเป็นอย่างนี้แลความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเท็จละถึงความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างนี้แลความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาละถึงความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสามประการเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์เพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอาธรรมจริยาสูตรที่10จบกรัชกายวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมนิริยสักขสูตร2ทุติยนิริยสักขสูตร 3. มาตุคามสูตร 4. อุปาสิกาสูตร 5. วิสาระทะสูตร 6. สังสัปปติปริยายสูตร 7. ปฐมสัญญเจตนิกสูตร 8. ทุติยสัญญเจตนิกสูตร 9. กรชกายสูตร 10. อธรรมจริยาสูตรสองสามัญวรรคหมวดว่าด้วยธรรมทั่วไปธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรกสิบประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาท 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์สิบประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียด 6. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบ 7.เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก20ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ 3. ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 4. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ 5. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 6. ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม7. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จ 8. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ 9. ตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 10. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด 11. ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 12. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 13. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 14. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อ15. ตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 16. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 17. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาท 18. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท 19. ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ 20. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์20ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ 4. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 5. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 6. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 7. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 8. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 9. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 10. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 11. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 12. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ 13. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 14. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 15. ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 16. ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 17. ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 18. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท 19. ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ 20. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก30ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม30ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์3. เป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ 4. ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 5. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ 6. เป็นผู้พอใจการลักทรัพย์ 7. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 8. ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม 9. เป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกาม 10. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จ11. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ 12. เป็นผู้พอใจการพูดเท็จ 13. ตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 14. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด 15. เป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียด 16. ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 17. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 18.เป็นผู้พอใจการพูดคำหยาบ 19. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 20. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อ 21. เป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อ 22. ตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 23. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 24.เป็นผู้พอใจความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 25. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาท 26. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท 27. เป็นผู้พอใจความมีจิตพยาบาท 28. ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ 29. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 30.เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์30ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม30ประการอะไรบ้างคือ1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 4. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 5. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 6. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 7.ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 8. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 9. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 10. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 11. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 12. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จ 13. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 14. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 15. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 16. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 17.ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ 18. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ 19. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 20. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 21. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 22. ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา23. ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 24. เป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 25. ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 26. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท 27. เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่พยาบาท 28. ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ29. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ 30. เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก40ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม40ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ 4. สรรเสริญการฆ่าสัตว์ 5. ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 6. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์7. เป็นผู้พอใจการลักทรัพย์ 8. สรรเสริญการลักทรัพย์ 9. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 10. ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม 11. เป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกาม 12. สรรเสริญการประพฤติผิดในกาม 13. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จ 14. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ15. เป็นผู้พอใจการพูดเท็จ 16. สรรเสริญการพูดเท็จ 17. ตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียด 18. ชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด 19. เป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียด 20. สรรเสริญการพูดส่อเสียด 21. ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ22. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 23. เป็นผู้พอใจการพูดคำหยาบ 24. สรรเสริญการพูดคำหยาบ 25. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 26. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อ 27. เป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อ 28. สรรเสริญการพูดเพ้อเจ้อ29. ตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 30. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 31. เป็นผู้พอใจความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 32. สรรเสริญความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 33. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาท 34. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท35. เป็นผู้พอใจความมีจิตพยาบาท 36. สรรเสริญความมีจิตพยาบาท 37. ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ 38. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 39. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฏฐิ 40. สรรเสริญความเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ธรรมที่สัตว์เกิดในสวรรค์40ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม40ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 4. สรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 5.ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 6. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 7. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 8. สรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 9. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 10. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 11.เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 12. สรรเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 13. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 14. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 15. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จ 16. สรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จ 17.ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 18. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 19. เป็นผู้พอใจในการงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 20. สรรเสริญการงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 21. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 22. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ23. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ 24. สรรเสริญการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ 25. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 26. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 27. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 28.สรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 29. ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 30. ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 31. เป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 32. สรรเสริญความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 33. ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท34. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท 35. เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่พยาบาท 36. สรรเสริญความมีจิตไม่พยาบาท 37. ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ 38. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ 39. เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฏฐิ 40.สรรเสริญความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมที่ถูกกำจัดและที่ไม่ให้ถูกกำจัดบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายธรรม10ประการอะไรบ้างคือ1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 10.เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 20. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 20. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายธรรม30ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 30. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายธรรม30ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 30. เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม30ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายธรรม40ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 40. สรรเสริญความเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายธรรม40ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 40. สรรเสริญความเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายธรรมที่ให้เกิดในอบายและที่ให้เกิดในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม10ประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม10ประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม20ประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 20. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม20ประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ธรรม20ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 20.ชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม20ประการนี้แลหลังจากตายแล้วเขาจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม30ประการหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกธรรม30ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 30. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย

พึงทราบการนับสูตรในวรรคที่4และที่5นี้ตามที่ละไว้